запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Павел слухаў Франку моўчкі, апусціўшы галаву. Калі Франка скончыла, не адрываючы ад зямлі вачэй, паціху прамовіў: «Дык гэта ж пекла! Пекла! Гарачае пекла!» І выгляд у яго быў такі, нібыта і спакой, і адвага, і прынятае рашэнне яго зноў пакінулі. І вось цяпер, калі ён ведаў усё, Франка чакала яго першых слоў як прысуду, які прынясе ёй ці смерць, ці жыццё. Скорчыўшыся і стрымліваючы дыханне, Франка стаяла ля сцяны і калацілася ўсім сваім кволым целам. Пасля яе то гнеўнага, то жаласлівага расказу у хаце запанавала глухое маўчанне, і чуліся толькі цяжкое дыханне Паўла ды аддалены шум ракі. Так прайшло даволі багата часу, пакуль ад процілеглай сцяны тонкі жаласны галасок не паклікаў: «Мама! Мама!» Устрывожаная тым, што яе чакала наперадзе, Франка нават не зварухнулася. Павел узняў галаву, Хтавіян прачнуўся. «Ідзі, паглядзі яго». Яна падышла да сына, хацела ўзяць яго на рукі, але ён капрызным рухам ухіліўся ад яе абдымкаў і, сунуўшыся з пасцелі, падбег да Паўла, які стаяў цяпер ля акна. «Хлебка! Хлебка!» – зазваніў тонкі галасок хлопчыка. Павел узяў на рукі прыбегшую да яго божую кароўку і прытуліў да сябе. «Хлебка хочаш, га?» – спытаў ён і доўга ўзіраўся ў схуднелы бязвінны тварык малога. Здавалася, што вочы мужчыны, стомленыя нейкім агідным вядовішчам, адпачывалі цяпер на гэтым змучаным і бязвінным дзіцячым тварку. «Хлебка хочаш?» – паўтарым ён. Але Актавіян аб хлебку і не думаў, ён быў сыты. Яго вялікія чорныя вочкі былі прыкаваны да акна, за якім сядзеў Курта. Малы паказаў пальцам у акно і зашчабятаў: «Тюця! Тюця!» «Сабачка!» – сказаў Павел. «Сабачка!» – паўтарыў Актавіян і, павернуўшыся да чалавека, які трымаў яго на руках, сур'ёзна запытаў: «А ці хто?» Ён некалькі разоў настойліва паўтарыў гэта, яшчэ ў ранку зададзенае пытанне запусціў далоні у валасы Паўла. «Хто ці? Хто?» Павел, не спускаючы з яго вачэй, усміхаўся ўсё весялей. «Тата!» – адказаў ён. «Тата?» – здзіўлена схіліўшы на бок галоўку, запытала дзіця. «Так, тата!» – паўтарыў Павел і раптам адчуў, як тонкія, гнуткія, маленькія ручкі абдымаюць яго калені. Франка, упаўшы яму ў ногі, туліла да яго каленяў галаву і дзякавала, дзякавала. Толькі цяпер яна паверыла, што ён не прагоніць яе з хаты і будзе бацькам для яе дзіцяці. Гарачым патокам валіваліся з яе словы ўдзячнасці, радасці, захаплення яго дабратой. Пасля Франка пачала прысягаць, што цяпер ужо назаўсёды будзе для яго вернай, паслухмянай, да самай смерці будзе кахаць і паважаць яго. Ну а калі слова свайго не стрымае, дык сама сабе пятлю на шыю накіне, або атруціцца, каб зямля больш такую пачвару не насіла. Паставіўшы Актавіяна на падлозе, Павел падняў і пасадзіў на лаве Франку, якая са слязьмі паўзала ля яго ног, а калі яна ўсё яшчэ не пераставала плакаваць, дзякаваць і прысягаць, сам побач з ёю сеў, пачаў ціха і пяшчотна супакойваць яе. «Ну, годзе, годзе ўжо! Мая ты бедная, мая няшчасная! Годзе!» Франка цалавала яго рукі, але абняць, прытуліцца да яго яшчэ не адважвалася. Быстрым гарачым шэптам яна казала: «Ад смерці ты мяне паўлючок выратаваў, дарагі мой залаты брыльянтавы, бо я ўжо вырашыла. Калі ты мяне ўжо не прымеш, прагоніш, я малога пачы-небудзь парог падкіну, а сама атручуся». І яна дастала з кішэні паперку і, раскруціўшы яе, паказала Паўлу белы парашок. «Бачыш?» – спытала Франка. «Вось гэта яд». «У імя айца і сына», – перажагнаўся Павел. «Яшчэ і на гэта д'ябал цябе спакушаў. Адкуль у цябе гэта?» «Ого, калі я чаго захачу, дык заўсёды на сваім пастаўлю», – адказала Франка. Яна расказала, што тая жанчына, якая разам з ёю сядзела ў астрозе за тое, што атруціла мужа, навучыла яе, дзе і як можна дастаць яд. А яна, калі ехала сюды, думала: – «Ну, калі Павел мяне прагоніць, дык або павешуся, або атручуся». Але вешацца брыдка. Вешаюцца толькі простыя людзі. А вось яна і дастала сабе атруты, але цяпер гэта ўжо ёй не патрэбна, бо Павел усё ёй дараваў. І зноў яна будзе кахаць і паважаць яго. У гэтай хаціне будзе жыць шчасліва і спакойна, як у Бога за пазухай. Франка схавала ў кішыню яд, ускочыла з лаўкі і, пляскаючы ў далоні, смеючыся, заскакала па хаце, як вавёрка. А вось Паўлу чамусьці стала жудасна. «Ой, як тут цёмна», – сказаў ён, і, падышоўшы да стала, запаліў лямпу. Актавіян сядзеў на падлозе ля печы і перасыпаў вуголле ў гаршку. А калі вугольчык падаў у глыб гаршка, хлопчык весела ўсхліпваў: «Бабах!» Франка падбегла да малога і пачала так горача яго цалаваць, што ён нават ускрыкнуў ад болю. «Ну, аддай вуголле, аддай!» – смяялася Франка. «Вось самавар пастаўлю і будзем піць чай». А калі хлопчык заўпарціўся, яна ударыла яго па спіне. Актавіян заплакаў, а Павел сурова сказаў: «Завошта б'еш? Давай яго сюды». Па тым, як яна завіхалася, ставіла самавар і заварвала чай, было відаць, што толькі цяпер яна адчувала сябе тут гаспадыняй, як даўней. Пасля яны ўтраіх пілі чай з хлебам. Дзіця павесялела. Франка цяпер ужо зусім смела распытывала аб усіх вясковых знаёмых, а Павел рабіўся ўсё больш лагодным. Калі нарэшце Актавіян заснуў, а Франка прыціхла і пачала пазяхаць, Павел устаў з лавы і сказаў: «Ну, Франка, ну а цяпер давай разам помолімся». Франка здзіўлена паглядзела на яго, а ён працягваў: «Без Бога ты дагэтуль жыла. Чорт для цябе круціўся. І я вінаваты, што з самага пачатку не ўгаворваў цябе маліцца. Вось цяпер ты зноў з дарогі ў пекла ўцякла, і, можа, ўжо не вернешся туды зноў, а думаешся, і, можа, ўсё будзе добра. Вось у святой кніжцы напісана, што Сыён палюбіў Пресвятую Дзеву Марыю. А можа, і ты яе палюбіш, Франка, і Пресвятая Багародзіца цябе захавае ад зла. Устань на калені, паўтарай за мной». Павел уклянчыў, і калі ўбачыў, што і Франка уклянчыла, пачаў: «У імя Айца і Сына». Ён паволі выразна прачытаў «Ойчы наш», «Слава Марыі, верую», і ўсё прыслухоўваўся, ці кожнае слова яна за ім вымаўляе, а калі не вымаўляла, каторае, аглядаўся на яе і казаў: «Паўтарай». Скончыўшы верую, Павел з каленяў не ўстаў, узяў са стала Франчын малітоўнік, разгарнуў яго на старонцы, закладзенай самай вялікай віншавальнай паштоўкай, і пачаў чытаць павольна па складах: «Малітва аб адоленні усялякіх грахоўных звычак». Потым ён прачытаў гэтую даволі кароткую малітву, адны словы чытаючы лёгка, а другія па складах. Прачытаўшы, набожна пацалаваў Купідону ў вянку з ружаў, зноў заклаў старонку і, перажагнаўшыся, устаў. Твар яго зноў бы быў нібы азораны лагодным святлом месяца. Шчаслівым позіркам Павел акінуў Франку. І здавалася, што малітва, якую ён прачытаў разам з гэтай жанчынай, ачысціла яе ў яго вачах. І ён упершыню з таго часу, як яна вярнулася, абняў яе за шыю, прытуліў галаву яе да сваіх грудзей і цалаваў так доўга, горачы яе твар, як чалавек, змучаны прагай, п'е крынічную ваду. «Франка, як жа я цябе люблю, як люблю!» – шаптаў Павел. «Бог дапаможа табе быць добрай і сумленнай. Я бачу, што ты і сама гэтага вельмі хочаш. Бог дапаможа. Як же я люблю тебе, моя милая». Назаўтра, як толькі ўзышло сонца, Павел захутаў Актавіяна падзёртай хусткай Франкі, узяў на рукі і выйшаў з ім у сенцы. Перш чым выйсці на двор, ён пастаяў нейкую хвіліну нерашучасці перад дзвярыма, як чалавек, які перажывае нейкую ўнутраную барацьбу. Цяжка было яму, відаць, з дзіцем на руках паказацца суседзям, лёкайскае дзіця з канца свету, прынесеную яго хату, чужое. Сорамна. Але Павел хацеў паказаць людзям, што з жонкай сваёй ён пагадзіўся, і дзіця яе за сваё прыняў. Гэтым ён заткне ім раты. Нехай зразумеюць, што ані яе, ані дзіця ён у крыўду не дасць. У апошнюю хвіліну адвагі ўсё ж яму не хапіла. Ён пару хвілін пастаяў ля дзвярэй, падумаў і нарэшце прашаптаў: «Богу ахвярую за выратаванне яе грэшнай душы». І ён выйшаў, пастаяў хвіліну перад парогам, а пасля прайшоў праз двор і стаў у варотах. Раніца была сонечная, цёплая. Са стрэх падалі брыльянцістыя кроплі, на дрэвах заўзята чырыкалі вераб'і, а па шырокім полі беглі зелянелі палосы руні. Паўз вароты дарогай увесь час праходзілі мужчыны. Хто з вяслом, хто з сякеры, хто з лапаты, угледзеўшы ў варотах Паўла з дзіцем на руках, ківалі галавой і пахвалёны або як маецеся, казалі. На дзіця ніхто з мужчын увагі не звяртаў. Некаторыя думалі, што гэта дзіця Ульяны, а іншыя спяшаліся на працу, былі заняты сваімі клопатамі і справамі. Але вось вуліцы прайшлі дзве жанчыны, і адна з іх шырока вылупіла вочы, разявіла рот, глянула на Паўла і прайшла міма, а другая вось спынілася. Пастаяла, паківала галавой, нарэшце запытала. «А чый жа гэта?» «Мой», – з усмішкай адказаў Павел. «Мой». Жанчына не то сарамліва, не то злосна захіхікала. «А калі ж гэта Бог даў?» «А калі б не даў, а даў?» Павел пацалаваў у галаву Актавіяна, які спакойна сядзеў у яго на руках і здзіўлена глядзеў на ўсё, што трапляла на яго вочы. Кабета адышлася і, збочыўшыся ў суседні двор, знікла ў дзвярах казлюковай хаты. І тут жа да вушэй Паўла даляцела з гэтай хаты ажыўленая гаворка, а праз хвіліну на двор выйшла Ульяна з самым маленькім дзіцем на руках і трыма старэйшымі збоку. Ульяна выйшла, спынілася, за яе спадніцы выглядывалі румяныя круглыя тварыкі. На вільготнай траве двара ў святле сонца, босыя грубай спадніцы і белай сарочцы, у акружэнні дзяцей, Ульяна здавалася ўвасабленнем здароўя, плоднасці і свежай маладосці. Сур'ёзна, моўчкі, з цікавасцю яна глядзела на брата, які стаяў воддаль. На парозе паказаўся высокі і прыгожы Піліп, а за яго пляча высоўваўся бязвусы гарэзлівы твар Данілкі. Убачыўшы сястру, Павел паволі накіраваўся да яе, спыніўшыся перад ёю, спакойна сказаў: «Франка вернулася». Ульяна кіўнула галавой, яна ж яшчэ ўчора даведалася пра гэта ад Данілкі, які заўсёды ўсё ведаў, але што Франка і дзіця з сабой прывезла, гэтага не ведаў нават Данілка. Але вось цяпер Ульяна здагадалася аб усім і глядзела на брата моўчкі, і з яўнай пагардай. Піліп таксама маўчаў, але раптам нічым не вытрымаўшы, гучна плюнуў. На лбе Паўла пралеглі зноў дзве глыбокія складкі. Кінуўшы позірк на дзіця, Павел сказаў: «Яно ж ні ў чым не вінавата. Божае стварэнне». «Але», – адказала Ульяна. Актавіян паказаў пальцам на вераб'я і прашчабятаў: «Хлі, хлі, хлі». Раптам позірк Ульяны палагаднеў, а Павел, счакаўшы хвіліну, абазваўся зноў: «От, звычайна, сірата». «А гэта ж...» – Ульяна завагалася крыху і дакранулася пальцамі да малога. «Які ж ён дробненькі, а худзенечкі, які костачкі да скура, колькі ж яму?» «Год і 8 месяцаў», – адказаў Павел. Здзівілася Ульяна і паглядзела на аднаго са сваіх дзяцей. «А вось гэта ж майму Год і 3 месяцы. А во глядзі якое. Задавальненне і гордасць засвяціліся на яе поўным румяным твары. Пасля яна жаласліва глянула на малога хлопчыка, а Піліп заўважыў ад парога: «Ой, швагер, швагер, навошта табе гэты байструк? Няўжо табе не сорамна будзе глядзець людзям у вочы?» Вочы Паўла бліснулі. «Чаго сароміцца?» «Граху сароміцеся, а над няшчаснай сиратой злітавацца не сорамна. Я Богу за яго дзякую. Пры дзіцяці і Францы хата мілейшая будзе, лягчэй будзе грэх ад душы адганяць, і сумленна яна стане». «Ой!» – пагардліва засмяяўся Піліп. «Каб злым людзям так добра на свеце было, як твая Франка сумленнай стане. Ніколі гэтага не будзе. Ніколі, разумееш?» І ў гэтую хвіліну праз нізкі плот, што падзяляў 2 двары, пераскочыла Франка і з гучным сміхам падбегла да людзей. Твар яе быў вельмі худы, жоўты, але прычасалася яна сёння гладка, і яе чорныя валасы блішчалі на сонцы, як шоўк, і пераліваліся цёмнай сінню. Яна свой заплямлены каптан падпярэзала каляровым саматканым поясам, але нават у гэтай вопратцы яна была зграбная. Падбегшы, яна адразу павісла на шыі Ульяны і пачала цалаваць яе лоб, шчокі і вусны. Піліпу падала руку, а Данілку далікатна ударыла далонню па плячы і па шчацэ. «Ну як маецеся? Як маецеся, мае мілыя залатыя брыльянтавыя?» – спытала Франка. «Вось давно я ўжо вас не бачыла. Ой, а ў цябе, Ульянка, за гэты час ўжо 2 дзетак нарадзілася. А Данілка, Данілка, як вырас, гэта ж сапраўдны мужчына. Вось, бачыце, вярнулася я, а Паўлючок такі добры, што нават благога слова мне не сказаў. Які ж ён добры, другога такога на ўсім свеце няма. А я вось у хаце прыбрала, у печы падпаліла і да вас, мае даражэнькі, прыбегла прывітацца». І яна зноў пачала цалаваць Ульяну, дзяцей, кружылася, смяялася, здавалася, яна гатова была гэтым людзям аддаць сваю душу і любіла іх усім сэрцам. І ў гэтую хвіліну яна і сапраўды іх любіла. Яна супакоілася, закахалася зноў у Паўла і адчувала сябе вельмі шчаслівай. Пры гэтым яна ані не саромілася. Але перад Паўлам ёй было сорамна толькі тады, каля пасля ўсяго, што адбылося паміж імі, яна зноў вярнулася да яго ў хату, да яшчэ з дзіцем на руках. Аднак і гэты сорам ужо знік амаль без следу. Ульяна слупяніла ад здзіўлення. Піліп трошкі памаўчаў і, маўчаўшы, пагардліва усміхаўся. А Павел спакойна падышоў да Франкі і сказаў: «Вазьмі дзіця, ідзі ў хату, даі карову, згатуй абед, ды хутчэй, бо мне ў мястэчка трэба паехаць». Франка паслухмяна ўзяла Актавіяна і пайшла. А Павел папрасіў у Піліпа на некалькі гадзін каня і пайшоў у стайню. Вярнуўшыся з дзецьмі ў хату, дзе Піліп ужо завіхаўся з гэблікам і малатком каля новых дошак, Ульяна злосна сказала: «Шкада, што яна не скруціла сабе шыю, перш чым сюды вярнуцца. Зноў спакойнага дня не будзе. Яшчэ дзецям што-небудзь зробіць. Хай толькі паспрабуе, не то жартам, не то пагрозліва кіўнуў Піліп. У іх памяці яшчэ захаваліся тыя страшэнныя сваркі, якія заводзіла Франка перад тым, як уцякла ад Паўла тады, калі, ахопленая новай любоўю і непрыязнасцю да Паўла, Франка была заўсёды злосная, ледзь не кожны дзень сварылася з сястрой мужа, а ў часе апошняй сваркі пагружала, што перад... што перадушыць яе дзяцей, знішчыць усё іх хамскае племя. Піліп з гэтых пагроз смяяўся, але вось у матчына сэрца Ульяны яны глыбока запалі. У той жа дзень Павел з'ездзіў у мястэчка і купіў вопратку для Франкі і малога. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.